Thank you. se da tutti meglio con rodato. Sì, ma sono da qui a segnare la cosa di inviti, ma il salto tu smide te se da me vi stavo la mia. Ah, no, io sto a far spostare. Ma ha avuto la mia pizza di necogumi, aspetta, ma è l'epoca anche a me. Thank you. Već sam vam provukla. Aha. Kucala sam. Dobro. 250. Thank you. tenni. Tényleg leszel az uborkát is le? Leresztelem az uborkádat, ennyire akarod. Le fogom reszelni. Mindenből segítettem eddig, és ha te fejedben van a hiba, hogy nem segítek. Igen, én benne van a hiba. Mert te nem veszed csak észre a valóságban. Jó van, akkor csak eredjét valahol, ha találjuk valamit. Most életen itt többet kellene most menni. Nem, kifiam, nem! Én nem tudom, hogy kézeszte magadról. Menj el ezt az uborkád reszelbe. Majd nagyon összekeveredtetek. Nem veszek én egy finom látom, aki fix telefon, meg tévét nézem. Összekeveredtetek, nagyon van. Nem, Lisa, arra ébredtem, hogy nem ér a szívem, meg akar halni, hát barsz, hogy idegesíts még egyszer. Nem idegesítek, kapsz.